50 languages. 55. 55. Práce. Čím se živíte? Můj manžel je povoláním lékař. Já pracuji jako zdravotní sestra na půl úvazku. Brzy půjdeme do důchodu. Ale daně jsou vysoké. A zdravotní pojištění je drahé. Čím chceš jednou být? Chtěl bych být inženýrem. Chci jít na univerzitu. Jsem na stáži. Nevydělávám moc. Dělám stáž v zahraničí. To je můj šéf. Mám milé spolupracovníky. V poledne jdeme vždy do kantýny. Hledám práci. Už rok jsem nezaměstnaný. V této zemi je příliš mnoho nezaměstnaných.